Solidarność. Wtedy dla władz PRL-u organizacja, przypomnijmy, nielegalna. Kamery hiszpańskiej telewizji oczywiście filmowały to zdarzenie. Tymczasem pracownicy telewizji polskiej, czujni, zakrywali obraz przygotowanymi zdjęciami. Dziś takie rzeczy nam raczej nie grożą. Na szczęście spokojnie możemy zająć się sportem. Do usłyszenia za tydzień. Marek Strzemecki. Dobranoc. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 5 czerwca, minęła północ. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Dzisiaj wieczorem albo jutro dowiemy się, co z wyjazdem Kamila Glika na mundial. Nasz kluczowy obrońca ma groźny uraz barku. Szpital dziecięcy w Białymstoku wstrzymuje planowe przyjęcia. Do pracy nie przyszły pielęgniarki, które walczą o podwyżki. Polski żaglowiec Dar Młodzieży hucznie przywitany w Norwegii. Co z występem Kamila Glika na mundialu? Tego dowiemy się prawdopodobnie dzisiaj wieczorem albo jutro. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Adam Nawałka ogłosił wczoraj 23-osobową kadrę na Mistrzostwa Świata w Rosji. Jest w niej obrońca Kamil Glik, który niefortunnie także wczoraj doznał poważnego urazu barku. Dzisiaj przejdzie natomiast konsultacje medyczne w Nicei. Na zgrupowaniu w Arłamowie pozostaje także Marcin Kamiński i może on wskoczyć w miejsce Glika. Poza tym selekcjoner Adam Nawałka jest zadowolony z przygotowań. Przebiegają one zgodnie z planem, począwszy od zgrupowania w Juracie, poprzez zgrupowanie w Arłamowie. Przede wszystkim panuje bardzo dobra atmosfera etosu pracy. Wszyscy z wielką determinacją podchodzili do zajęć. Była to zdrowa rywalizacja. A w zespole znaleźli się bramkarze Szczęsny, Białkowski i Fabiański, obrońcy Pazdan, Jędrzejczyk, Cionek, Bednarek, Glik, Bereszyński i Piszczek, pomocnicy Góralski, Linety, Krychowiak, Grosicki, Rybus, Błaszczykowski, Peszko, Zieliński i Kurzawa oraz napastnicy Milik, Lewandowski, Teodorczyk i Kownacki. W czwartek zespół wyjedzie do Poznania na piątkowy mecz towarzyski z Chile. 4 dni później odbędzie się drugi sparing Polaków w Warszawie z Litwą. Początek mundialu 14 czerwca. Wstrzymano planowe przyjęcia w dziecięcym szpitalu klinicznym w Białymstoku. Mali pacjenci przyjmowani są tylko w nagłych przypadkach, które zagrażają ich życiu. Powodem jest brak pielęgniarek. Część z nich nie przyszła do pracy. Domagają się podwyżek i lepszych warunków pracy. Mówi przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w szpitalu Agnieszka Olchin. Koleżanki są przemęczone, średnia wieku około 50 lat, poszły na zwolnienia lekarskie. Prawie każdego to oddziału dotyczy. Największe jeszcze rozżalenie pielęgniarek było po spotkaniu w środę, gdzie usłyszeliśmy, że lekarze otrzymują premie i nagrody, bo ich nie ma skąd wziąć. Pielęgniarki można sobie przesunąć z innego oddziału i nas nie brakuje, co jest nieprawdą. Dyrektor szpitala Anna Wasilewska liczy na to, że jednak problem uda się rozwiązać. Trudno mi w tej chwili powiedzieć, jaka będzie skala tego zjawiska. W tej chwili trwają rozmowy ze związkami zawodowymi pielęgniarek na temat narzuconej przez ustawodawcę podwyżki 20%. W szpitalu pracuje około 400 pielęgniarek. Placówka jest jedynym wysokospecjalistycznym szpitalem dziecięcym w regionie. Rocznie trafia tam prawie 20 tysięcy osób. Sprawa amerykańskich ceł na stal i aluminium będzie poruszona w Brukseli jutro. Wtedy zajmą się nią unijni komisarze. Prezydent Donald Trump nałożył cła 1 czerwca. Europa nie zgadza się z tą decyzją i przygotowuje odwet. Co to oznacza, to wie nasza korespondentka Beata Płomecka. Komisja Europejska przygotowała już listę amerykańskich produktów, na której są m.in. motocykle, bourbon, masło orzechowe czy artykuły gospodarstwa domowego. Działania odwetowe mają być jednym z tematów spotkania unijnych komisarzy, poinformował rzecznik komisji Margarity Skinas. Są też, jak rozumiemy, prowadzone rozmowy na temat zorganizowania dodatkowego spotkania unijnych ministrów do spraw handlu, które w pełni popieramy. Komisja oczekuje, że unijne kraje zatwierdzą listę amerykańskich produktów, które zostaną objęte karnymi cłami, ale w Brukseli słychać też obawy związane z eskalacją konfliktu i wybuchem wojny handlowej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Norweskie Stavanger powitało hucznie polski żaglowiec Dar Młodzieży. Na pokładzie statku uczestnicy rejsu niepodległości odtańczyli poloneza. Załodze gorące powitanie zgotowała norweska Polonia, która przez cały dzień tłumnie odwiedzała żaglowiec. Z Polakami rozmawiała Anna Rembas, która płynie Darem Młodzieży. Sam fakt w ogóle wpłynięcia tutaj Daru Młodzieży to jest tak niesamowita sprawa dla nas. Tak jak mówiłam wcześniej, część z nas tutaj żyje już kawał swego czasu. Tutaj dzieci się rodzą, wychowują. dzieci do polskiej szkoły chodzą i wszystkie te święta narodowe staramy się obchodzić właśnie i pokazywać i dzieciom, i innym Polakom, że my jednak z Polski i polskie tradycje są dla nas ważne. Wrażenie fantastyczne. Pierwszy raz mam obstawę, która mi wszystko mówi, więc to jest piękne przeżycie, bo znacznie więcej widać tak naprawdę. Człowiek, który się na tym nie zna, może sobie poglądać, o jakie ładne, ale kiedy ktoś fachowo opowie, jeszcze z zaangażowaniem, to jest super, o to chodziło. Piękna ta bandera, co? Piękna, robi wrażenie, ale z daleka widać, ja zresztą podglądałem na kamerze, jak siedziałem w pracy, to najpierw było widać dziób, ale zaraz potem wyłoniła się bandera, przepiękny widok, wzruszający. A dzisiaj na pokładzie Daru Młodzieży odprawiona będzie msza, z kolei później otwarta zostanie wystawa o polskiej niepodległości. To był serwis Trójki. W ciągu dnia dużo słońca, ale chłodniej niż wczoraj, również możliwe przelotne opady deszczu, a na południu także burze. Na termometrach będzie od 17 do 26 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ciężka choroba czasem spada jak grom z jasnego nieba. To spotkało naszą przyjaciółkę Darię Trafankowską. Jej walka pokazała nam, jak ważna jest ludzka pomoc. Powołaliśmy więc fundację jej imienia, która wspiera aktorów w ratowaniu życia i zdrowia. Kochamy grać i na scenie dajemy z siebie wszystko. Jednak czasem jak inni potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na stronę www.fundacjadaria.org i odkryj moc pomagania. Ogłoszenie społeczne. PS. Zaprasza AS. Yeah. Dzień dobry i dobry wieczór. DJ Koce na rozpoczęcie naszego nocnego spotkania. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska. W tym utworze pojawił się głos Matthew Deera. Wybrałam ten utwór z przeszłości DJ-a Koce ze względu na tekst dotyczący planów, no i tego, jak możemy wyobrażać sobie naszą przyszłość i nasze działania. Oczywiście z refleksją, która czai się gdzieś w tyle głowy, będzie jak będzie. Alameda 5 to jest kolejny zespół, który teraz czeka i myślę, że to nagranie w dużym stopniu pozwala nam poczuć, jak spędzimy najbliższe 2 godziny. See how it's all been so divine. Trees and jar, carnage dwell and waste of breath. Come down to earth and see how it still unfolds. My season ripple going in the morning now. Come down to earth and see how we walk the land. Mother will teach us how to respect her rightness. Bye. Alameda 5, jedno z wcieleń tego organizmu, jakim jest polski zespół Alameda, organizmu, który rozrasta się w zależności od tego, ilu muzyków w danym momencie jednoczy się pod szyldem. O tym może nieco więcej później, a potem Francuzi Disco Dane dołączyli się do tego nagrania z najnowszej epki Alamedy 5. Father Kong, jeden z tych tajemniczych, dla mnie przynajmniej, bo nigdy nie miałam okazji stanąć oko w oko z liderem tego zespołu. Muzyczny projekt wydał właśnie nową płytę i tak właśnie ona się zaczyna. Go and find it. Something hidden. Go and find it. polscy artyści. Najpierw Father Kong i utwór otwierający najnowszą płytę zatytułowany Something, a potem Patryk Cannon ze swojego najnowszego albumu w wersji tanecznej, bo myślę, że Fale takim tanecznym akcentem, czy też tanecznym utworem można na tej płycie zatytułowanej Family Movies, Waves and Friends nazwać. Patryk Cannon to jest chłopak zaprawiony w bojach, zaczynał swoją przygodę muzyczną od zespołów punk rockowych i to było dosyć dawno temu, no a teraz świetnie czuję się w świecie muzyki elektronicznej. Mam też wielką chrapkę na spotkanie z nim, podczas którego opowie o tej nowej płycie i jest już pewien plan. A propos planowania, dotyczy spotkania na festiwalu Nowa Muzyka. To raz jeszcze Patryk Cannon. a poor wayfaring stranger, traveling through this world alone. There's no sickness, toil or danger in that bright land to which I go. Patrick Cannon, Full of Flowers, a potem Jamie Woon, ale w remiksie Briala, bo gdzieś te piosenki, te utwory ze sobą świetnie porozumiewają się. Ta nowa płyta Father Kong, zespołu Father Kong, kiedyś to był jednoosobowy projekt, a teraz jest to zespół, nosi tytuł Between. Gdyby ktoś chciał jej posłuchać, to tak jak już wspominałam kilka razy na antenie, ta płyta dostępna jest w sieci, można się nią nacieszyć i podjąć decyzję, co dalej. A my słuchamy kolejnego nagrania. To zatytułowane jest I Missed You. I understand your worthiness. I missed you. I understand your worthiness. do Father Kong, czy też do Father Konga dołączyłam nagranie z najnowszej płyty Simian Mobile Disco, a dokładnie utwór, który tę współpracę duetu Simian Mobile Disco z chórem Deep Throat rozpoczyna. Jest to taki utwór wprowadzający właśnie ten akcent wokalny, który tę płytę w bardzo intrygujący sposób ubogaca. To teraz jeszcze jedno nagranie, chyba jedno z moich ulubionych.